smiler fager den danske kyst, og briller farven og solklar bølger, og sommerskyer og skibet lyst, står sundet ind i hinandens følger, og kroner luder ved Sjællands brot, mod hvide skuder og lyst på stort. Mod søen stundet vores sjæl til form, men bølgen brømmet en ryst af uler, som vindens rislen i Danmarks kron, der vendte mangen på ny sin skulder. Den grønne ejer på Sjællands bryst, hvor smiler færger den danske kyst. Alvorligt taler ved Alfa Main, med grøn svær tækket de gamle skrammer. Den farne slægter forglemte mig, i Audi gade en ældre gammel. Den farne slægter i landets mag, så jeg fornægter, det var din arv. Hvad ånden former er åndens ro, med flint og albunden tømret kriget. Hvers fond du finder i Danmarks jord, er sjæl af dem, der har bygget kriget. Vil selv du fatte dit væsens ro, skøn på de skatter, de efterlod. Men du der søgte mod fremme strand, de gamle liser mod søens grunde. Hver gang du genser det gamle land, skal sande her blive dit hjerte bundet, sit dybe minder og gammel.